dawa ulonitumia kwa kweli nimeipata. Maneno ulionifahamisha mie nimeelewa. Nilifikiri sana kaka jinsi ulivyonieleza, mawazo yaniendea vibaya mie ninakwambia. Nilifikiri sana kaka jinsi ulivyonieleza, mawazo yaniendea vibaya mie ninakwambia. Nieleza mawazo yaniendea vibaya mie ninakwambia. Kaka yangu kweli nakwambia, mimi ninakupenda, sina la kufanya pia na kupenda sana kaka yangu kweli nakwambia, mimi ninakupenda, sina la kufanya kweli nakuwapia na kupenda sana.